د لوی خدای په نامه زه د ټولو نه د مخه د ډیرو ګرانو محترمو او والي قدرو میلمنو ته د افغان نشراتي مرکز په انګړ کې ښه راغلاست وایم. البته دوی په خپل وار د افغانستان جنګ ځپلي هیواد ته هغه کومه دنده چې دوی درلوده او د خلکو په وړاندې مسؤلیتونه و دوی په هغې چوکیو کار کړی دی او خلکو ته خدمت کړی دی او اوس هم د ګران افغانستان د سولې په راتګ جریانونو کې دوی فعاله دي او د خپلو مهاجرو ورونو سره اوږه په اوږه د افغانستان د بیا جوړولو او د سولې په راتګ کې دلته په پېښور کې فعالیت کوي. نو موږ د ټولو نه د مخه دوی ته ښه راغلاست وایو. شینواره صاحب، تاسې به داسې لطف وکړئ چې دا د ثور د کودتا د ناکامېدو عامل ستاسو د نظره څه و؟ یعنې دغې کودتا نه وروسته ولې د خلق دیموکراتیک ګوند ونه شو کړی لکه څنګه چې دوی پروګرام درلود چې هغه پروګرام یې په افغانستان کې عملي کړی وی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې دې سوال لپاره یو ښه بیکګراوند پیدا وکړو، ضرور ده چې یو څه سړی په دماغه وخت په ملي او بین المللي شرایطو باندې څو خبرې وکړه. زما له نظره د افغانستان خلق ډیموکراتیک ګوند هم په داسې وخت کې جوړ شوی چې څومره نظریه چې دې باره کې موجود دي چې دا په 1965 کال کې تاسیس شوی دی چې دا مصنوعاً په زموږ جامعه باندې تحمیل شوی، ډېر زما دې سره موافقه نشته دی. ملي او بین المللي شرایط خصوصاً د افغانستان موقعیت داسې و چې باید یو چپ ګوند په افغانستان کې تاسیس شوی وای. په بین المللي ساحه کې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته حالات داسې راغله چې شوروي اتحاد په یو ستر قوت باندې تبدیل شو، او بل په بین المللي ساحه کې ملي ازادي بخښونکو جنبشونو لپاره ډېره پراخه لاره هم د ملل متحد لخوا په رسمیت وپېژندله شوه، او هم دا جنبشونه چې تقریبا 90 هیوادو یا څه کم 100 هیوادونو د زړو مستعمرو نه ازادي اخیسته، په دې کې شوروي اتحاد کومک ډېر زیات شو. دویم عمومي جنګ کې سوسیالیزم کم منځته راغی، ناټو وارسا دوه پکتونه جوړ شو، دغو په وروسته پاتې هیوادو باندې مستقیماً تاثیر درلوده. په دې کې سنټو منتخبي زموږ منطقه کې چې کوم سازمانونه جوړېده چې هغه نظامي و، په دې کې پاکستان ډېر انوالو او شامل و. نو افغانستان په دې کې د پاکستان سره سرحدي مسایل او نور امکان د غول خطره داسې امکانات ته ضرورت و چې دوی هم په خپلو پښو باندې خپل هیواد د نظامي نقطې نگانه ودرې، بې له دې چې په بین المللي سازمانونو کې شامل شي. د شوروي اتحاد سره دوستۍ لارې ونیوه، دوی هم د افغانستان په شرایطو باندې ډېر تاثیر وکړ، خصوصا پوځ له لارې، د هوایي قواوو له لارې، او افغانستان کادرونه هم په شوروي اتحاد کې وروزل شو. دو امکاناتو بین المللي تاثیراتو په آسیا کې زموږ یو ډېر ستر ګاونډی هیواد و چې د 1000 میلیونه زیات نفوس یې لرله، دا سوسیالیزم خواته لاړ، ویتنام شاده پسې لاړ، لاوس لاړ، کمبودیا لاړه، مغولستان لاړه. په اندونیزیا کې د سوکارنو په وخت کې چې دا یو اسلامي ډېر پر نفوذه هیواد و، په دې کې هم د سوکارنو په وخت کې داسې تغییرات راغله چې تمایل سوسیالیزم خواته و. په هند کې دویم عمومي جنګ نه وروسته نهرو تر رهبرۍ لاندې چې څه کېدل دا هم ټول جهان پوهېږي چې د دوی تمایل او دوستي د شوروي اتحاد سره وه. همداراز په عدم انسلا کې هم ډېر زیات نفوس د شوروي اتحاد په دې ساحه کې راغی. حتی اسلامي کنفرانس هم چې جوړ شو، زیات هیوادونه چې نوي ازادي اخیستي وه، د شوروي اتحاد سره دوستۍ او د کلاشینکوف د ورکړې راکړې امکانات یې بیخي زیات و. دغه ته بین المللي تاثیراتو هم په افغانستان باندې ډېر زیات مؤثر و چې دلته هم د چپو ګوندونو یا چپ حالت ایجاد شي. همداراز په داخل کې موقتاً یو دوی خزرمیانو جنبش تیر شوی و چې دوی هم د قانون اساسي له لارې یا د مشروطه شاهۍ لارې غوښتل چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت منځته راشي. او بین المللي موسسات او بین المللي ستر قوتونه هم دې ته آمده نه وو چې یو شی مطلقه حکومت نور په افغانستان کې موجود وي. شرایطو دا حکم کوو چې هلته قانون منځته راشي او قانون احزاب و سیاست ته اجازه ورکړه. نو افغانستان کې په دغه ځواک کې خلق ډیموکراټیک ګوند منځته راغی او په دې کې داسې مې نه وو چې ټول چپ خلق وو. په دې کانګره کې هم تاسو ته معلوم دی چې په دې کې حتی رهبري هم د راستو خلکو وه، خو حالت ایجاب داسې ولیدل شو چې دلته د یو چپ ګوند وزېږول شي. که څه هم دې نه یو معتبره نوم سړی د آدم خان ځاځي یادولی شي چې هغه تر اوسه پورې مړ هم نه وي، تر اوسه پورې سړی پوهېږي چې هغه هېڅ د چپ دغه او هلته ډېر رول د رئیس په حیث باندې هغه لوبولی دی. داسې یوه کانګره جوړه شوې وه. پس د هغه نه چې دا ګوند منځته راغی، موسسه کانګره کې، پس د دې نه چې دا ګوند تاسیس شو، د افغانستان حالاتو کې سړی ویلی شي چې نور چپ ګوندونه هم منځته راغله چې هغه شغل جاوید په نامه مشهور و، نشنلیست ګوندونه لکه افغان ملت، داسې قبیلوي ګوندونه یا منتخبي د قومي ګوندونه هم منځته چې داسې ادا کېده چې دا په دې نامه دي، لکه د ستم ملي په نامه مشهور شو چې وروسته بیا رسمي نوم د افغانستان د زحمتکشانو انقلابي ګوند په دې نامه باندې و، دا منځته راغله. افغان ملت منځته راغی، میوندال حزب تاسیس که صدای عوام په نامه حزب منځته راغی. او بیا دغه ګوندونه لکه څنګه چې قبیلوي ټولنې همداسې اکثره ټوټه ټوټه پارچه شو د قبیلو او د مشرانو په نامه باندې، یا لکه څنګه چې یو قبیلوي ټولنې خصوصیت وي په دې ډول باندې دوی هم ونه شو کړی چې یو واحد موقف ونیسي. یا دغه ولې زیات نه زیات دې کې تاثیر دا و چې زموږ یو خوانه شوروي اتحاد او چین سره هم سرحد و، او دې مستقیم تاثیر په موږ باندې کړی شو. د بلې خوانه غرب د پاکستان نه نه تیرېدی، نه تنها د افغانستان دپاره یې کوم هدف درلوده، بلکې دلته یې منطقې دپاره دې نه یو قوي نظامي قوت ایوب خان په وخت کې جوړ کړه. نو امریکایانو افغانستان سره علاقه مندي ونه خوده. د بلې خوانه د نفوذ د صاحب خاطر باندې انګریزانو دلته نه تنها افغانستان د بافر سټیټ په حیث باندې پرېښوده، په څنګ کې یوه منطقه د قبیلو په نامه باندې یا قبیلو په نامه پرېښوده. ورپسیر شاته صوبای سرحد یا همغه وخت کې چې افغانیه یو څه ورته ویله دی پرېښوده، وروسته چې بحر هند ته د روس نفوذ امکان بند شي. دغو حالاتو کې د افغانستان خلق ډیموکراتیک مبارزه ګوند مبارزه کړه چې ظاهر خان او سلطنت هم د دې ګوند سره شدید عکس العمل، لکه څنګه چې په نوره دنیا کې چپو ګوندونو ته یا وروسته پاتې یا شي هیوادو کې عکس العمل خود داسې عکس العمل یې نه شو ښودی چې د هغه زیات تاثیر که ملي نه و بین المللي، خو دا و چې شوروي اتحاد او دای په نظر کې نیوله. که څه هم ظاهر خان داسې یو مهارت درلوده یا یو تجربه یې درلوده چې غوښته چې بین المللي توازن وساتي، او دې توازن د دوی سلطنت هم باثباته وساته. هغه دا و چې دوی کوشش کوو چې د شرق او غرب حتی په کابینو کې هم توازن وساتي. داسې مثال سړی ویلی شي چې اعتمادي روسانو ته نږدې سړی و، او بیرته داسې مثال ویلی شي چې موسی شفیق خلک وایي چې غرب ته ډېر نږدې سړی و. په منځ کې ډاکټر یوسف و ظاهر و میوندوال، دا خلک چې راغلي اکثره بې طرف خلکو باندې مشهور و، یا په داسې کسانو باندې مشهور و چې شوروي اتحاد او د امریکا سره د ډېرو روابطو امکان یې نه و. د مثال په طور باندې اول واره چې ډاکټر یوسف منځته راغی، هم د جرمني په طرفدارانو باندې مشهور و چې جرمني دا وخت کې داسې وهل شو چې جهاني قوت په حیث باندې تبارز نه کو، نو کومه ویره او خطر نه و ورسنې. د دغه خطر سړی ویلی شي چې هلته چپه مبارزه ریښتیا هم خلق ډیموکراتیک ټول ګروپونه، هیڅوک اوس دا ونه شي کړی چې موږ هلته راست قوت و، یا حداقل یو داسې قوت نه و چې په بین المللي ایدیالوژیک مناسباتو کې زموږ مناسبات نه و. د دې خاطره زه دا په وضاحت سره ویلی شم چې خلق ډیموکراتیک یو چپ ګوند و. دا چې دې ځای ته راورسېږي چې دا کمونیست پارټي و او که نه وه، زما له نظره په وروسته پاتې هېوادو کې کمونیست پارټیو ته شوروي اتحاد حتی بین المللي کمونیستي جنبش حتی ضرورت نه درلوده. هلته دوی ډېر زیات امکان دا و چې شوروي پرست رژیمونه او حزبونه منځته راشي، او په دې کې زیات نه زیات استخباراتي امکانات موجود وي، نه ایدیالوژیک امکانات. د ایدیالوژیکو امکاناتونه د چین تجربه د شوروي اتحاد دپاره دا وه چې موتسوم ونه شو کړی چې د شوروي سره نږدې پاتې شي. نو دوی ډېر کوښښ وروسته دا وکړه چې کاګابي تاثیر لاندې ګوندونه راولي، نه د ایدیالوژۍ تاثیر لاندې. د خطره زه ویلی شم چې دا د ښې کمونیست پارټي نه وه. هغه چې یوه کمونیست پارټي په اروپا کې جوړېږي چې هم ایدیالوژي هم نظریات هم د برابر وي، زما له نظره داسې نه و. او حتی دې کې نشنالیستي عناصرو تاثیر زیات و. عناصر نه زما مطلب اشخاص و افراد نه دي، نظریاتي نښه. د هغه دلیل دا دی چې کومه دوره کې چې زه په افغانستان کې په حکومت یا په ګوند کې چې قدرت یې په لاس کې و، کومو ګروپونو سره چې زما رابطه وه، زما په خپله نظر هم داسې نه و چې شوروي اتحاد او د روسیې په منځ کې د پولې ورانې شي. دا اوس نه وایم، د هغه وخت دپاره زه شواهد لرم چې زما په خپله نظر داسې نه و چې حتی په سرحداتو وزارت کې هر څومره فشار چې د روسانو نه په ما باندې راغی، ما قبول نه کړه چې هلته شوروي مشاور وي. یا د مثال په طور وزارت خارجه کې چې هر څومره فشار په موږ باندې راغی، موږ ونه شو قبول نه کړه چې هلته شوروي مشاور وي. دلته خو بیا داسې استطلال هم دی چې دغه د پخواني شوروي پوځونو ته دعوه شپږم د جدي نه مخکې ورکړل شوې. صحیح، دغه مثالو سره کوم سند نشم جوړولی چې نه ده شوې. او ګرباچوف هم دا وویل چې څوارلس وارې موږ ته یو قانوني حکومت د افغانستان دعوت راکړو، نو پس دغه نه ورغلو. دې خاطره چې دا سوال بلې خوا ته کړو چې زه خپله اصلي موضوع دا به په یاد کې وساتو. چې نو بیا په داسې حالاتو کې داود خان کودتا وکړه، اگر چې زما نه مخکې وروسته شو شي بیا به تاسې جوړوئ. داود خان کودتا کې غټه مسله دا وه چې یو خانه داود خان مخکې نه په چپ نظریاتو باندې مشهور و چې دا عدم انسلاخ تم چتلی دی، د امپریالیزم ضد دی او د روسیې ډېر طرفدار دی. او د عدم انسلاخ په جنبش کې هم چې په یو شپېته کې بلګراډ کې دویم کانفرانس جوړ شو، په دې کې د رول ډېر برجسته مو. افغانستان تقریبا بین المللي ساحه کې شهرت هم په دې باندې پیدا وکړ چې تقریبا نیمه موسم نه افغانستان حسابېده د عدم انسلاخ. نو داود خان چې کودتا وکړه، د ده سره افسران حقیقتا سړی ویلی شي چې چپ اړخ افسران، او چې کابینه یې هم جوړه کړه دې کې چپ کسان ډېر وو. او خصوصا زمونږ د ګوند د یو اړخ کسانو اکثریت په دې کابینو په دې شیانو کې، یا طرفداران یا سپورتران یا نږدې کسان، دا اکثریت وو. سړی حتی د هغو نمونه مې یادولی شي، خو اوس ضرورت نه دی چې دا ووایي دا تاثیر و. نو غربي دنیا او منطقه داسې وپېژند چې داود خان چپې خوا ته لاړ. دا چې د نن ورځې پاس به په دې باندې دومره اوږد ونه شي چې بیا داود خان باندې څه وشو، خو دومره یادېدی شي څه وخت چې داود خان شوروي اتحاد ته سفر وکړ، هلته یې ونه شو کړی چې هغه څه چې د شوروي اتحاد رهبري غواړي همغسې دا یې هم قبول کړه. نو چې د شوروي اتحاد نه بیرته راوګرځېد، د شوروي اتحاد لار پرېښود. او سړی داسې ویلی شي چې په میدان یې وایي کې چې خدای پاماني وکړه، نو د هم دپاره شوروي اتحاد سره خدای په. او چې راغی عملي کار یې دا وکړ چې دستې په دولت کې تصفیه شروع کړه. هغه کسان چې د نظره خلق دیموکراتیک ګوند یې یوه اړخ ته منسوب دی، ټول د صحنې نه وویسته. حتی چې په اسانی شرق مین دعوه وه د ده نه نیولې تر یو علاقه دا راپورې بل دیش کوم سړی په ایرو کې تر پټ شوی وي، د نورو ټولو باندې یو نو حمله وشوه، د د صحنې نه وویسته. ولې داود خان په کودتا کې یو څه وشو چې ګوند چې فوځ ته لار هم نه لرله او قانوني حکم نه ګاڼه، چې دا ماته واضح معلومه ده چې زما پوځیانو سره ډېر زیات روابط و. ولې زه په جدیت سره ویلی شم چې طریقې هیڅ وخت نه قبلوله چې دې سره به منظم وینئ، ویل بس انفرادي دوستانو په حیث باندې وساته، یعنی ګوندي نوم به نه پرېږدي. او د دې لپاره ښه شی دا لرم چې یو ورځ ما یو ټلیفون وروکړ، یو عسکري افسر زه ډېر مجبور کړم چې زه ترکه وینم. ویل بل څوک در سره کور ته مې ټلیفون وکړ، ما چې یو ملګری دی نظامي افسر، د هغه په ډېر جدیت سره راته وویل چې موږ هیڅ په پوځ کې ملګری نه لرو. نو داسې ثابتوله چې موږ پوست کې منظم کار نکړو دا کار یې ولې داود خان په وخت کې زموږ پوست ته لار خلاصه وه. پوست کې دوه عامل وو، یو دو چې واړه افسرانو دوی کولی شو چې حس ته جذب شي، دویم دا وه چې زموږ پوست اکثر خلک په شوروي اتحاد کې تربیه شوي وو. بله مسله دا وه چې پوځونه په وروسته پاتې هېوادو کې سلطنتي کورنۍ بیوروکراتان او فیوډالان دا اوپر کراس یا هغه لوړه کشر د دې خلکو نه جوړیږي. په دې کې کودتاګانې او داسې نه که کېږي هم د لوړه په واسطه منل کېږي د ور، ولې د افغانستان په تعلیمي سلسله کې زه یو شي دعوه د نورو شیانو نه جدا کولی شم، نورې دنیا نه جدا کولی شم، چې دې طبقاتي ترکیب داسې نه و لکه مونږ چې په نظریاتو کې ویلي دي. مطلقاً زموږ فوز کې د غریبو کورنیو او د متوسطو کورنیو نفوذ هم زیات و، او چې داود خان راغی د خلک کې اکثریت مطلق په رهبرۍ کې هم شو، د خطره د نفوذ لاره په دې کې زیاته وه. بل دا یوه قبیلوي ټولنه وه، که یو شینواری افسر شوی وای زما سره یې د شینواریتوب په نامه باندې هر وخت مناسبات ساتلی شو، ولو که دی خواني وای او زه خلکي هم وای، دا مناسبات ډېر کم پرې کېده. نو په فوز کې لار خلاصه شوه، دې فوز کې لار خلاصه شوه، منظم کار دواړو ګروپونو پکې شروع کړه. چې هغې جملې نه چې زه خلکیانو ته منسوب ومه، د ډېرو کسانو رهبرۍ لاندې مخکې کار کېده، ولې منظم کار بیا د امین ته رهبرۍ لاندې په فوز کې شروع شو. او فوز کې چې دا کار شروع شو، داود خان په وخت کې داود خان په دې پیدا شي دوی فوز کې کار کوي، حقیقت دا دی. حتی که نورو استخباراتو دا کشف نه شو کړی یا نه شو ورکولی، د پرچمه او خلکو دواړو نظریات داسې وو چې امکان لري چې یو بل هم دا کار کړی وي، چې دا پرچمیانو جذب کړی وي، بیا پرچمي ویلي چې دا خلکیانو جذب کړی. دې خاطر دا مسله بیخي روښانه وه چې داود خان پیدا شو دوی فوز کې کار کوي، منظم کار کوي. دا چې څه د عوامل دي اوس بحث نه زیاته ده، چې سړی وایي چې په دغسې حالاتو کې چې فوز کې امکان برابر شو. نو زه ستا سوال لپاره اوس را رسېږمه، متاسفانه چې اوږده م هم ویله یا هر خوشبختانه کې ووایم. نو هغه سوال دا دی چې آیا دلته بیا د دې فوز په رابطه کې څه امکانات برابر شو؟ یو مسله دا ده چې دلته چې تاسو دا سوال کوئ، ښه سند دا جوړېږي چې ما په خپله فوز کې کار کوو د امین په رابطه کې یو حده پورې م نه چې ډېرو ځایو کې ما کار کوو. نو ډېر پخوانه هم د ماته ویله چې که بد امکانات راغله پس د داود خان موږ چا ته قدرت نه ورکو، دی یو ذهن جوړو ما سره همیشه چې که داود بد حالات راغله او یا داسې راغله چې داود خان څوک چپه کوي، هر څوک چې وي موږ هم دې کې باید سهم واخلو چې بل چا ته اجازه ورنه کړو، دا یو ذهن پخوانه جوړ شوی و. بیا دا امین چې په دې کار باندې بوخت و، نو تقریبا فوز د خپل شخصیت تاثیر لاندې راوسته، دغه برخه خلکیان چې دلته و د خپل شخصیت تاثیر لاندې راوسته. بیا حادثه وشوه، ګوند متحدم شو، حادثه وشوه، دا حادثه وشوه. په دې حادثه کې ترقی اول وار دپاره به علني خبرې کړې دي، پخوا له دې نه ترقی هیڅ وخت د کور نه په میټنګ کې راوتلی نه په مظاهره کې، چې خیبر په قبر باندې خبرې وکړي او تقریبا دولت ته اختار ورکړ چې تحمل د داود خان هم داسې نه و چې داسې ګروپونه لکه پرچم یا خلک یا حزبونه د هغو دپاره د داود خان دپاره، داود خان په شخصیت کې هم د مستبد او د دیکتاتور کلمې د سره خلکو استعمال کړي دي، او خطوایي او غرور یې د یو عادي انسان نه لوړ و. حقیقتا سربېره پر ټول نېشنلیزم او د افغانستان پرست او دې شیانو، ولې خطوایي او غرور یې هم، او د بلې خوا نه د غربیانو په اصطلاح شهزاده هم و. نو دا تحمل د نه لاره چې داسې یو کسان په داسې بدو حالاتو کې د تختار ورکه یا چې دې خبرې وکړه. بیا هغه حادثه تاسې ولیده چې حادثه پېښه شوه، ولې ستا سوال په رابطه کې زه دا وایمه چې آیا دا کودتا وه که انقلاب و او کله بل څه و درېیم ګړی شی و، دې مین ډېر بحث کېدای شي او خلک دا تعریف جوړولی شي چې انقلاب څه شی وایي. په وروسته وخت کې انقلاب داسې مفهوم لکه دقیق فرانسې انقلاب یا ځینې انقلابونه چې خلک اولسونه پکې راجګېږي، دې نه داسې هم شوه چې د لیبیا انقلاب، اسلامي انقلاب، فرهنګي انقلاب، کلتوري انقلاب، دا د انقلاب نمونه زخته ډېر راغله. اسلامي انقلاب پروتستانت انقلاب دا شین راغله د انقلاب کلمه ډیرو شیانو ته اته د گرینز یا د شنو د دې انقلاب زراعتي انقلاب او دا نمونه حتی رضا شاه استعمالوله بوټو دلته ځمکې اصلاحات وکړه د انقلاب وباله نو د انقلاب کلمه داسې استعمالېدای شي ولې دا ده چې د انقلاب سره باید د کلمې سره یو هدف موجود وي دا نور تعریف زه نه کړم چې څه غواړي موږ غوښتل چې دغه رژیم په بل رژیم تبدیل کړو که هر څه م کړي د دې نه د هدف له لارې دا څه رایستی شي چې د کودتا مطلقه معنا یې کمزورې ده ولې زه دې پاره د یو اصطلاح چې همیشه د مطبوعاتو کې مې استعمالومه زه ګمان کوم چې غلطه نه ده دا و بیا هم کودتا کېدای شي هم انقلاب چې هغه دا یو وسلوال قیام وسلوال قیام تاسې ولي چې رښتیا ډزې پکې وشوې د دې مفهوم نه کمزوری کېږي اوس دا چې بیا په کودتا باندې اوړي هم هر څوک کولی شي چې تعریف یې شي او که په انقلاب باندې چې اجتماعي تغییره ولي هم ده تاسې پوهږه چې دا کار وشو په دې کار کې دا د وزیرای صاحب هم ناست دی څارمان صاحب هم ناست دی زه جدي ویلی شم چې دې اولې ورځې امکان د امین په واسطه برابر شو امین په اوله ورځ باندې بندي نه شو او هغه کسانو ته یې خبر ورکو هغو قواوې ته یې عرضې کړې یا راوویستې او دا کار وشو په دغ ځای کې زموږ دا یو اړخ ملګري چې د پرشم په نامه و د کارمل تر رهبرۍ لاندې عمومي و دوی او زمونږ په دې ورځ باندې ګډ عمل ځکه مکمل ونه شو کړی چې په پوځ کې مونږ وحدت نه و کړی او دا هېڅ د افغانستان خلکو نه پټه ورکه خبره نه پوځ وحدت ته امین هم حاضر نه شو او حتی ترکه یې نه و حاضر د دې چې هر دلیل و اوس زه نه شم پیدا چې څه دلیل به و او یا ښه تعریف تفسیر نه شم ویلی نو دا ونه شو چې ونه شو دلته قدرت چې واخیستل شو چون وحدت شو دقیق لکه څنګه چې وګونو د چوکۍ وش په وګونو وکړه همدغسې متاسفانه چې دا ټول روشنفکران هم هم د کلو روشنفکرانو چې زیات خلک هم د ښار روشنفکرانو چې زیاتې پرشمیانو او حتی ډېر معتبر بیوروکراتانو زامنو موږ سره چې په دې شیانو پوهېده چې نه باید هغه جوړ کړو 50-50 دولتونه باید جوړ نه کړو باید سم مسلکي کسان راولو ده مطلقاً هم د وړې نه تر غټه پورې په چور باندې چې شهیدان هم پرېښود د دوی نمونه رادونه چا یاد نه کړه چې دوی له همدې 80 روپۍ ورکړي له همدې 100 روپۍ ورکړي د ارګ په دروازه کې خلک مړه شو که طرف مقابل هم نه وه خپل تم شهید ویله هغه ضابط کور له څوک ور نغی چې دا پټان کې مړ دی دلته په دې مانې مونږ سره ونښود چې شورا انقلابي کې به څوک وي کوم کسان به وي وزیران شورا کې به کوم کسان وي او تاسو زاته دا حق نه ورکوم زه د بازو سانو شاهد یم د سروبي دلته د افیاوا قمانداني وه چې هغه ډېره مهمه وه بلکل او هغې ته صرف دوه قمندانان معرفي شو او دوه کسه قمندانان یو ته کارمل دغه ورکړه بل ته امین ورکړه نو دغه مشکل هم داسې وشول که وروسته چې مجاهدین نه ولي په فرق باندې دی ولې سړی کولی شي دقیق ویني چې هماغه روشنفکرانو هم ښه موقف ونه نیوه چې په دې باندې خصه دې کې داسې زه نه وایم چې مسؤلیت څوک دی یعنی ملامته دی کې څوک دی ولې عمل خو دغسې وشو دا حالت داسې راغی نو بیا وروسته داسې یو مشکل ایجاد زه په دغه باندې د روسانو سره یا اشتي اوس ځان بولم یا نه ولې زه دا په دقت سره ویلی شم چې غټ مشکل د افغانستان په انقلاب کې یو د شوروي سفارت و د وسلوال قیام کې راځه زه به هم د انقلاب په ځای باندې وسلوال قیام وایم چون ما په خپله تعریف ځان ته جوړ کړه په دې کې غټ مشکل د شوروي سفارت په افغانستان کې داسې نظر موجود دی چې څه وخت چې رادو ته د رهبري بیې وړه شو لیا میدان هوایي ته م نه وتللي بیا خو وروسته مال چینار ته لاړه په دې ځای کې د ترکیو او د کارمل دوی نه دوی په ځانله کوټه کې یا که څه هم دا پنجشیري په خپل ځای باندې لیکلي خو ټول صحیح نه دي نو دلته دوی دواړو داسې فیصله وکړه چې که وکړی شو دوه نفره شوروي سفارت ته ولیږو، چې وروسته دا داسې معلومه شوه چې دا ما چاته یاداشت هم دلته نشر کړی و، دا داسې معلومه شوه چې دی ډاکټر شوالی او نور بلله، چې ډاکټر شوالی د خلقیانو نه او نور احمد نور د پرشمیانو نه. هغه دلیل دا و چې دا په وحدت کې دواړه دویم دویم نفر و، یو د پرشم طرف دویم نفر و، یو د خلقیانو نه دویم نفر و، دا به ولیږو شوروي اتحاد ته. دلته دای ضرورت شوروي اتحاد سفارت په دارالامان کې دای دا څو ګایډنس او رهبري یې څوک یې ولیږي چې څنګه ځي، ځکه باندې خو ډزې کې د آی امکان یې شته، ضرورت یې څنګه دی، ولې طریقې دا منلې وه چې ولیږو یې. نو دلته ضرورت داسې پیدا شو چې امین په وخت کې پسپسه وکړه، بل چا ته ونه وایي، که څه هم هغه د بیروی سیاسي غړی نه و، چې دا خلک مونږ لیږو او دا څنګه. هغه خو ټلیفون ته ناست دی چې هله تا جب شوي مو کوته کې کې تاسو سره رابطه لري. نو ارزښت یې داسې دی لکه پرچم او خلک موقتاً دواړو دا قبول کړی چې زموږ قومندان دی، لا ذهنیت بد نه دی اوله ورځ ته. نو بیا په دې ورځ باندې چې امین ته طریقې ویل، هغه ویل قطعاً نه لیږو. وی ولې نه لیږو؟ ویل ولې وزارت خارجه ته ټول سفیران راغواړو سبا، چې یو نفر مهم سړی ورولږو، دا منظم دا شی ورته وي چې هلته هم څنګه ولیږه، دا انقلاب رانه روسی کیږي، بیا به ټوله ورځ د دې دپاره تبلیغ کړو چې د روسانو برخه نه واخیستې. نو وی نه لګله. خو وروسته داسې خلکو وویله یا اسنا داسې خلکو شوایه جوړوله چې پرشمیانو خپل نفر لګلی و، ولې خلقیانو بې له دغه کسانو نه چې اجازه دې رادونه واخلي، او کسانو چې سفارت کې رابطه لرلې دم تلي و، چې په دې کې ځینو کسانو نه مو منم دا ووایه فلانی فلانی تلي دي، یعنی دواړه زه نه وایم چې کومه یو مبرا دی کومه نه دی. نو بیا یې بله ورځ وزارت خارجه ته رښتیا هم دغه سفیران وغوښته، او دا جریان یې عمومي ورته ویه. په دغه ځای کې خلک داسې وایي یا داسې ځینې شواهد موجود و خلقیانو سره چې پوزدانوف د چې د شوروي سفیر و په کابل کې، د تر دې ارګ ټانکونو ډزو پورې هم دو وارې ټیلیګرام مسکو ته ورکړی و، کرملین ته ورکړی و، چې اخوانیان نه وتلي دي او قدرت نیستي. دی په دې اوله شیبه کې وایي نه دی پیدلی، او د دغه نه یې عقده واخیسته چې دا څنګه چل ده چې تاسې ډز ډز شروع کړی دی، او حد اقل شوروي سفارت لارې نه کیږي. نو څه رسیږي که زه دا شی نه قبلومه چې دا همداسې شوي دي، وزیری صاحب قبلوي، نو بیا څه رسیږي سړی وایي د روسانو دا انقلاب کړی یا داسې به شوي چې پخوا به ورته ویلي څه وکړی، رابطه به لرله. دا زه نه رادوم چې دې دوو ګوندو شوروي اتحاد سره یا سفارت سره رابطه نه لرله، تر زیاته حده پورې یوه کمزور یا زورور هر څنګه چې وه لرلی. ولی په دې ورځ باندې دغه شوي دي، په دې کې زه ژور ځکه بلدیم چې زما امین شخصي ملګری و، او داسې ملګری مو چې زما د ده په کور کې چې شی پخېدم کله کله م سره خبروله چې راځه کینو، دغه ماته راز وایي چې دا د ده مشکلات ولې دومره ډېر دي. هغه ویلی چې یو پوزانوس ما نه په دې ناراضه یې چې ولې ماته ونه ویلې، پس هغه نه به م دا کار شروع کړی وای، او تا به یې درته ویلي، تا ولې خپل سر باندې د خوشحال مینې نه دا خبرې کولې؟ د نظر داسې چې ښه نو ولې دغه وسلوال پاڅون دې ونشو کړی چې دغه اهداف چې دوی درلوده چې خلکو ته ژوند برابر کړي، لکه کور، کالي، ډوډۍ، آرامي، دوی ته خو بسته داسې مملکت پاتې شي که نه، اردوګانې دې ټولې فعالې وي، پوهنتون دې فعال وي، دستګاګانې ټولې فعالې وي، چورو نو شو، چپاول نو شو، که زما معلومات غلط نه دي سلو دېرش پورې اس تر دریو سوو پورې دومره کسان بهر کې یا شاوخوا نشوي، نور وطن ودان و، یو ودان وطن تسلیم شي. دا ودان وطن کې ولې دوی ونه شو کړی څه سوال دا دی چې دغه خپل انساني ارمان عملي جامه کې تر دي. د دې لپاره خو داخلي او خارجي دواړه عامل موجود و چې ولې ونه شو کړی چې دا قیام ژوندی پاتې شي او د اوسنی حالت حتی په دې طریقه منځته رانه شي نسبتا ښه وای، اوسنی حالت نه وای ایجاد شوی. دې لپاره دا شی نه ویل شوي چې ما یو بیکګراوند د مسایلو یا ګډ وټ ولې زه یو څه وایم چې یو خو د خلکو پرچم په منځ کې متاسفانه وحدت ښه وحدت نه شوی. دا وحدت داسې کېده چې په چوکیو کېده، بیرو سیاسی مرکزی کمیټه هغه کیناسته د قبلول چې موږ به د مرکزی کمیټه بیرو سیاسی غړي او نور به بلانې موږ هماغه کنځلې کولې د یو بل په ستو. یو ورځ به راته ویل چې د وزیري ته بد ویه سبا له به طریقې راته ویل چې نه دا مروغ دی موږ به ګټه مواله دا طبیعي موږ ونه شو کړای د ګوند بېنظمي وه. یو دعوه دویمه مسله دا وه چې زموږ شاوخوا هیوادو کې داسې یو حالت راغی چې چا سره موږ منطقې په لحاظ ښه شامل وو. چین موږ سره سرحد لري ولې رابطوي سرحد نه دی، او شوروي اتحاد چې اوږد سرحد لره هغو د انقلاب تر شا ولاړو، نو پات شو ایران او پاکستان. دوی دواړه زموږه منطقوي خلک دي، آسیایان دي او دواړه مسلمانان. دوی زموږه په کلتور، رسم و رواج او مداخله کې وارد وو. یو دا دلیل وو. او دویمه مسله دا وه چې داخل د ګوند کې ډېر سخت مخالفتونه وو. بل درېیمه او ډېره عمده مسله چې موږ تبایع خواته ایستی شو او د نورو به تاثیر کم وای، هغه دا وه چې شوروي اتحاد په دې دوو ګوندونو کې طرف نیوه او دې طرف ته عکس العمل ایجاد ایده او دې عکس العمل زموږ ګوند ټوټه ټوټه کړه. چې موږ ګوند سره پخونه وای ولاړ، متاسفانه دا مهارت هم ونه کړ چې په ډېر ولس باندې تکیه وکړه. اول هم په ګوند او په وسلوالو قوو باندې تکیه وکړه. دا یو ډېر غټ مشکل. زه فکر کوم همدا ټکی همدا و چې ولس سره باید ګوند څنګه روابط ایجاد کړي. فرمانونه ټول اسلامي و افغاني وو. فرمان کې هیڅوک څه ویلی نه شي، لیکن د فرمان تطبیق چې هغه چا کوو هغه د خلکو په سایکالوژۍ باندې نه پوهېده چې څنګه د هیز پیام یا د ګوند پیام خلکو سره په اصطلاح پرې مفاهمه وکړي. بل اساسي دلیل چې اداري وښیو هغه دا و چې دا قیام چې وشو دا د خلکو وسلوال قیام نه و، د فوج وسلوال قیام و. دې خاطر موږ باید ټولې ادارې له تغییر نه ورکړی. موږ ادارې له داسې تغییر ورکړو چې د علاقهدار نه تر رئیس جمهور پورې هغه چوکۍ چې اجرایوي دي دې له خو م یوه ورځ کې تغییر ورکړه. هغه چوکۍ چې تخنیکي وي هم تغییر معموله ورکړه چې بیوروکراتیک او دې موږ سره ښه کومک ونه کړه چې تجربې له مخې ولس سره برخورد وکړو. او دا زموږ ګوند څوارلس کلن ګوند و، په دې کې ډېر کم خلک وو چې اتلس کلنۍ کې ګوند غړي شوي وو. داسې وو چې مطالبین شپږم صنف وو، له دولس کلن او دیارلس کلن وو چې ګوند غړي شوي. دا دستي علاقهدار یا ولسوال شو. د وزارت نه هم بیا د علاقهدار ولسوال وظیفه په انقلاب یا په تغییراتو کې مهمه ده چې خلکو سره څنګه داسې برخورد وکړه چې هغه جذب کړه. دغه اداري برخورد هم زموږ دغه ته ډېر سخت ضرر رسوو. بله مسله چې ما ویل شوروي اتحاد طرف نیوه، او وروسته تاسو ته معلوم شو چې شوروي اتحاد سفارت چې هغه ورځې وزیري صاحب ما ته یو ښه مثال ویه چې په اصطلاح ورسره وویله، شوروي اتحاد سفارت زموږ د انقلاب د هغو په اصطلاح باندې د اصولي کېدو او زموږ په اصطلاح د تخریب دپاره بیخي مرکز و په سلګونو حتی په زرګونو خو به ډېر وي محله قومنده جوړه شوه. او متاسفانه چې امین او ترکی هم ونه شو کړای چې کرملین قانع کړه چې داسې نه ده لکه دا تاسې چې وایي. که قانع کړي وای دا بدبختي نه راتله. هغو سره هم دوستي کړه هم مخالفت. دا هغه سیاست و چې د ډیپلوماسۍ کې خواریدنه وه. افریقایي دلته سړی یو مثال ورکولی شي لکه داود خان غوندې. امین پرس کانفرانس ورکړ، په پرس کانفرانس کې یو سوال ترې وشي، ویل تاسو چې دا وسله وال پاڅون یا انقلاب یا کودتا کوله، کرملین څومره په دې کې شامل ده قضیې وو؟ ویل موږ کله چې دا وسلوال پاڅون کوو نه سپینه ماڼۍ خبره وه او نه کرملین. سبا یې روسان ما سره په دې خبره وکړه. ما ته ویل دې داسې ویلې دي، ما دا د دې کار ته زه نه پوهېږم. یعنې مطلب دا بعضې مثالونه دغسې دي چې سړی پوهېږي چې خبره کمې خواته ده. یعنې دا موږ په راډیو کې زنګ خطر نه شته. بیا ولې بیا وبخې د دې لپاره چې دغه سوال ته دی نور عمران جدی شي ډیره کلی تفسیر او ښایسته هم جنبه زستا خبرې تاییدوم. ښه ځینې ملاحظات ما سره هم شته چې شاید توافق ونه لرم، خو زموږ ترمنځ عدم توافق دا منن لري چې دا زموږ ترمنځ مخالفت دی. موږ ملګري یو، خپلې خبرې سره راغلی شي ټول خاص سړی زه به د خپل کار ستا خبره درته کوم. ښه یو ستا په خبرو کې دغه ټکی باید یاد شوی وای چې پسته به کوسه دا زور زما بل واره کمبوتی دا و چې ما باول خبرې کړې نور به وروسته کړې اوس مو بیا مغه کمبوتی دا زه خوشحاله یم چې زه اوس کې اول خبرې وکړم داسې سوال نه کوم ټول د سندیوالانو مستقلان یعنی موږ داسې وزغله نه تا مشکلې جاري دونکي همکاري در سره یو افتخار به دې څه پیدا کړو خاصه چې هغه خپل منفي خواوي او خپل مثبت څه چې دي کنه دواړه به یو بل نه خو پټې نه دي نو دا به سره یادوو تاسو دومره وایئ چې عمل کوئ موږ به لوستي موږ به د راډیو تلویزیون د لارې درته نشر کړي موږ به ایډیټ کړي خو یو څه دی او که دلته زه داسې خبرو سره تماس دا خو به لیکو نه خو داسې خبرو سره تماس ونیسم چې هغه کې تصنوع ډېره وي زه ګومان کوم چې ویلو ته به ضرورت نه وي ټول سره پوهېږو خو ښه دا ده چې دا داخل نه موږ دا سره وسپړو دا عوامل وو په دې کې یو عامل د شوروي اتحاد لپاره خپله د امین شخصیت وو امین خو یو د مرکزي کمیټې عادي غړی وو چې څو وارې په دې معنی لا محکوم هم و یو وارې تیر بدخشي په مسله کې د مرکزي کمیټې عضویت تعلیق حالت له لاړ او څه نورو شیانو کې په ده باندې څو دعوې وې چې دا شوروي اتحاد قبولې کړې وې یوه دعوه دا وه چې دا یو پښتون نشنالیست دی بله دعوه دا وه چې دا د سیرې سره رابطه لري بله او نورې منفي دعوې دا ولې دا دوه مهمې وې دغه د طرف مقابل د پرچم خلکو قبوله کړې وه چې د امین دغه سړی دی او دا متاسفانه شورویانو هم په همدې نظر باندې کاته زه دې پر وروسته یو خبره یا مثال بیا راوړی شم چې هغو ماته څنګه ویلي چې امین برعکس څنګه اثر لري دا شخصیت خو یو داسې و چې د قیام سره یو وړې لوړې چوکۍ له لاړ او دا د پسې چې کوم تبلیغات شوي و خامخا د سره منفي غوتې زیاتې وې د تشنج ایجادولی شو د قیام دلیل جوړ شو یعنې طبیعي ډول باندې مخه نیول شوی وه مخه نیول شوی او که نه د وحدت نه مخکې دا دی اوس کتاب سند جوړ شو پنشیری لیکلي چې موږ یې متن هم لیکلی و چې دی د حزب نه خارج وو وایي مثاق یې متن ولیکو موږ وړاندې کوو چې دی د حزب نه نور خارج شي نو خلکیانو کې هم داسې مخالفت و دا مشکل یې و دی د قیام د دغه کار چې دا مخکې موږ تاسو ویلی یا مطبوعات دي دې څه دی د بیروی سیاسي غړی او منشي کا نو بیا د ده نظر او ترکی نظر داسې و چې دې باره کې دوی یو ټایپ شوی سند درلوده او دا ټایپ شوی سند ما په خپله میندې اورېدلی دی هغه دوی داسې فکر کاوه چې سربیره په دې وحدت باندې دا دغه پشمیان دلته داسې دي لکه موږ سره چې اضافي خلک وي یعنې هغو چوکۍ د دوی تاثیر لاندې کارمل هم داسې فکر کاوه زه اضافي راځم او دا نورو ملګرو هم چې کومه چوکۍ باندې وو دوی په دې اولو ورځو کې دوی سره نظر ده چې د شوروي سفارت په رهبرۍ باندې دوی که وکړی شي چې قدرت له تغییر ورکړه ترکه امین د سانې د ترکې د امین نظر داسې و بیا دوی داسې دعوه وکړه چې دوی درې وارې جلسې وکړې چې کودتا وکړه اگر چې عظیمي دا بیا تصدیق هم کړی م ده چې دا حقیقت دی کنې ما داسې ویل دا د خلکیانو پروپاګند دی خو چې که لیکلي م هم دې باره کې ما داسې لیکله چې ترکه امین داسې نظر یې درلوده ولې د عظیمي بیا ویلی چې ما ته وکیل هغه یو کودتا هم کوله نو دوی داسې وویل د وکیل د نظر ښکارندوی نه د ټولو خیر دا خو بیا تاسو ووایئ دا به تکمیل کړو بیا دوی داسې نظر درلوده چې یو وارې د نور په دفتر کې یو شوی چې باید پورته شو تغییر ورکړو بیا بادامباغ کې بادامباغ چې چا په ریاست یې چا په لاس کې زه اوس نه صحیح نه پوهېږم بیا بادامباغ کې دې لپاره یوه جلسه کړې او درېم جلسه کړې ده د حشمت کاهاني په کور په کار دی سکي دوی داسې فکر د دېونه داسې فکر کړی چې دا شوروي اتحاد نه کوي نو پوزانوف سره خبرې په خپله طریقه کړي بیا اخر چې هغه مجبور شوی دی ترکی چې هغه یې نه مني هغه ورته ویلي دغه یې کثر دی نو پس دغه نه پوزانو په دې کانې کې چې د موږ وباسو دغه نه د دې ځای نه وباسو نه بندیان کوو. د دوی جګړه په دې وشوه چې بندي کېدو او د باندې وتلو دپاره پوزانو د دوی په کول باندې فشار وه، د ترکي په کول باندې هغه فشار وه چې شخص سفیران یې کړه ولې ځان ته چپه جوړی چې دا بندیان کوي. نو بیا یې په سفارتو کې یو ظلم ورسره وکړه چې وطنجار خو د تېره ورځ مړ دی، ولې وطنجار او یو بل څوک چې یو ګلابزي و یا څوک و، دوی دواړه ټوپک سره د لایک او د بارک شفی کور ته ورغلي دي. معنی دا چې باډیګارډ یې لرله، یعنې د دوی سره مشوره نه وه بلکې تهدید ورسره وه چې یا دا مشوره ومنئ او یا تهدید هم شته دی. دوی ته وویل چې کارمل له الفاظ یې چې استعمال کړي چې دا کارمل ښه سړی نه، تاسې به سبا بیرو سیاسي کې رای ورکوئ چې د سفارت ته لاړ شي، بس بارک شفی ولی دا کار وکړه. زمونږ په ګوند کې تشنج رهبری ده لاړ، دې زمونږ د بنسټ د وحدت بیخي نور له منځه لاړ او جامعه کې خامخا دې شي تاثیر کړي ځکه همدې ګوند سیاسي قدرت درلود. د ولس په دې وخت کې خوشحاله دې ته و چې مونږ ته به ډوډۍ مونږ ته به کار مونږ ته به تعلیم مونږ ته به ځمکه مونږ به د استبداد نه خلاص شو. داود خان په آخره کې لږ و ډېر یو دیقان زمونږ حد اقل پنځه ټایپ د ایران په پیسو اخیستی خو پولې غږوو خپل له حاصلاتو نه یعنې یو څه کار روان شوی و. بیا د خلکو امیدواري د پاسون سره نور هم زیاته شو په اول شپو کې خلکو دا فکر کوم هغه متاسفانه چې هغو په هغو کارو پوه شو دا ما مخکې وویل او زه فکر کوم چې بل عامل به سهمبا به کې د دې سره ستاسو په اجازه کوم ځای کې چې مثلا د پرچم د ګوند قومندانو کتاب هغه کتاب په هغې وخت کې وسلې ورکړي خلکو ته، خلق مسله شو. بیا وروسته د شپږم د جدي نه هغه بله مرحله ده چې هغه چیر و. نو دغه عوامل و چې د ثور پاڅون یا وسلوال قیام ونه شو کړی چې خپل اهداف تطبیق کړي. بیا د دې نه د دې حالت نه لږ وروسته چې دا خلک د ثانیې نه په هر شکل باندې وویستل شو یا امکان یې و، بس دا مشکل جوړ شو چې قدرت یوازې خلقیانو په لاس کې شو او هر مشکل او مسئولیت چې راته دا اضافي ده چې وویش په دې کې پرچمیان داخل و که څه هم دوه کسه وزیران پاتې هم شو، ولې بیا هم سړی اوس چې طرف ونه نیسي زه پوه کړم چې دې کې بیا هغو تاثیر نه و. او بیا دا په تنهایی سره چې پاتې شو نو دلته مشکلات او اشتباهات هم ډېر شو ډېر وشو ځکه خلک دلته زیات په حزب کې مصروف و او امین هم تغییرات ډېر عانی راواسته هم په حزب کې هم په دولت کې هم د خپل شخصیت لپاره. په ډېر کم وخت کې وزیر خارجه او مامین د صدر اعظم شو، ډېر کم وخت کې صدر اعظم شو، ډېر کم وخت کې رئیس جمهور شو. نو بیا وروسته ښه سند دا دی چې د امین د له پښو غورځېدو دغه وشو د قدرت نه د بیستو چې دا ثانې نه وباسي. دغه تغییراتو په جامعه کې او په دغه پروسه د وسلوال کې هم باندې دغسې تاثیر لرله لکه په موږ تاسې باندې چې د کوټې حالت اوس تاثیر ولري که وسلوال خلک را میدانه وځي ټول په ګډه باندې وي. داسې په ملت ځکه سیاسي سرنوشت په دغه وخت چې سړی سیاسي قدرت واخلي د ملت سره شریک شي. پخوا موږ یو ګوند و که موږ ټول هم له منځه تللي وای کېدای شي منګلو کې هېڅ تغییر نه وای راغلی، ولې اوس که موږ ورانېدو هم ملت را سره ورانېده و که جوړېدو هم ملت را سره سیاسي قدرت په اخیستو سره زموږ سرنوشت سره مشترک شو. نو دغه دلایل اداري سیاسي او د شوروي اتحاد مداخله او خصوصا پاکستانیانو هم په عوض دی کې چې دې حالتونه بل ډول استفاده وکړه دوی کسان وسله وال کوله لکه مخکې د مصاحبې د شروع نه هم تاسو ویله اوس د بابر او د نورو خلکو نظریت دا دی چې دا داود خان نه موږ شروع کړې وه. د داود خان نه چې موږ شروع کړې نو په دې وخت کې ډېر ډېر مطالعات روان او متاسفانه چې موږ د ایران سره ښه مناسبات جوړ نه کړای شو. دغه دوه دلیل و چې موږ هم د ډیپلوماسۍ احساساتو او جذباتو نه استفاده کوو نه د ساړه حالت نه. او په ایران کې هم انقلاب وشو هغو هم ډېر سختگیر حالت نه استفاده کوله. د مثال په طور د هرات موضوع په غربي مطبوعاتو کې ډېره سرنوشت سازه موضوع دی د وسلوال کې هم په ضد بولي، ولې زما له نظره دومره دقیقه نه ده. دلیل دا ده چې پخوا له دې نه ایران ته ویل شوي وو چې ستاسو دلته لاسته روسان ویل دا مه وایي ایران ستاسو په انقلاب کې ګوتې نه وهي هغوی انقلاب ستاسو ضد نه دی مونږ ویل ښکاره یې هغه دی مونږ نفر نیول اخر څوک هلته مسویب یا څوک نوم یې شار ظفر و دی وویست ورته ویل ووزه او د دوی دعوه دا وه چې ایرانیان دغسې راځي لکه اوس دعوه دا ده چې پاکستانیان ایرانیان افغانستان ته راځي دوی دعوه دا وه چې د عراق په موضوع کې مستقیمن ایرانیانو لاس درلوده او دا ښه محکم شو چې یو ښه سند دی د مصاحبې سوال سره به رابطه ښه ولري یا نه ترقه یې په همدې ورځ باندې مسکو ته په پټه باندې لاړه چې رسمي اعلان نه شو چې اوس هغه سند یې تاسو به لیدلي مې کتابو کې نشر شوي ترقه یې جدید هغه ته وایي روسان ته وایي چې تاسې کومک وکړئ په دې کې مستقیمن مستقیم پوځي کومک هغوی یې نه کوي هغوی یې نه کوي یو دغه دلایلونه دا دی چې زما نظر هم دا دی او تر کومه پورې شما ته معلومات راکړي دي دوی هم کومک هم غوښته ولې محک دا جوړه وه چې آیا زموږ انقلاب او د ایران انقلاب په باره کې د دوی نظریات څه ډول دي روسانو زموږ نه د ایران نه ډېره دفاع کړه د مثال په طور باندې برېښنه په همدې وخت کې چې دا حالت ګډوډ و یو مصاحبې وکړه چې زموږ دولت بیخي په ذهن یې کېنو چې په پس د دویم عمومي جنګ نه تر ټولو غټه حادثه د ایران انقلاب دی دی چې واورېده امین او ترقه یې په دې پیده چې دې معنا افغانستان ته هم ډېره متوجه ده او بل متاسفانه زموږ په څنګ کې حزب توده ایرانو هغو طرف ونیوه یعنی مستقیم